ya kuzungumza hayo mambo matano. Sasa hivi nataka niwasomee hadithi moja muhimu sana ambayo kila Muislamu anatakikana aifahamu. Hadithi hii ndiyo iliyokusanya ndani yake katika maana yake Uislamu uliokamili. Naomba uniazime masikio yako ili niweze kukusomea hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi imekuja an Umar radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhu afwan. Kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kala kasema bainama nahnu julusun 'inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Siku moja sisi tulikuwa tumeketi mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dhata yaumi. Siku moja tulikuwa tumeketi sisi masahaba. Jamani, nikisema masahaba ni wale watu waliokuwa pamoja na Mtume. Mtume Muhammad, wale aliokuwa akitembea nao, akiishi nao, waliomuamini na wakafa na imani hiyo, hao ndio maswahaba. Sasa siku moja walikuwa wameketi mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anatuelezea mmoja wao katika hao maswahaba, anasema ittala alaina rajulun, mara akatutokezea sisi mtu mmoja, shadidu bayadi thiabi, nguo zake ni nyeupe sana. Angalieni Waislamu waliokuja hapa, wengi wao nguo zao ni nyeupe sana, ni kutokana na vitu kama hivi wanavyovisoma, shadidu bayadi athiab, nguo zao ni nyeupe sana, shadidu sawadi shar, nguo zake ni nyeupe sana, nywele zake ni nyeusi sana. Na hii ni ishara ya usafi wake. Mtu akiwa nywele zake ni nyeusi, smart vizuri, nguo zake zimekuwa ni safi kabisa, nyeupe vizuri, hii ni kuonyesha mtu huyu ni msafi. Na hapa tunapata kwamba Uislamu ni nini? Ni usafi. Ni usafi. Al-Islamu nadhifu. Uislamu ni usafi. Fatanadhafu, basi jisafisheni. Tumeelewana? Aiwa. Hadithi inaendelea inasema, huyu mtu aliyekuja mbele ya Mtume na masahaba wake, la yura alaihi atharu safari, haonekani na alama yoyote ya safari, wala yaarifuhu minna ahadun, wala hakuna katika sisi anayemjua mtu huyo, hata mtu mmoja hakuna anayemjua. Akaja yule bwana hata jalasa ila nabi, mpaka akaketi mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa asnada rukubataihi ila rukubataihi, akaegemeza magoti yake kwenye magoti ya Mtume, wa wada kafaihi ala fakhidaihi, akaweka mapaja ya viganja vyake juu ya mapaja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa qala, kisha akasema, ya Muhammad, Muhammad we. Akhbirni anil Islam. Nipe habari mimi kuhusiana na Uislamu. Angalia, huyu mtu kaja kutoka safari zake huko, kaja kwa Mtume amwambia nataka unifundishe Uislamu. Ni sawa sawa na wewe mtu wa meli nane leo ukaondoka mguu mosi mguu pili, ukaja huko tuliko sisi, ukasema, shekhe nimekuja, shekhe Alfani, unipe habari kuhusiana na Uislamu, nifundishe, sijui, mimi sijui kuswali, sijui kufunga, sijui chochote, naomba unifundishe, mpaka kutia udhu sijui. Ndivyo huyo mtu alivyofanya. Lakini angalieni watu wa meli nane namna gani tunavyokupendeni sisi, badala nyinyi mtokea huku mtufuate, sisi ndio tumenyanyuka huko tukakufuateni nyinyi. Alafu nyinyi wenyewe muonekane. Kwa hivyo nyinyi ilikuwa mnatakikana mujitokeze kwa wingi mno muweze kuchukua hili jambo, hadia, zawadi tuliyokuleteeni. Kwa sababu asili yake ilikuwa nyinyi ndiyo muifuate. Lakini sisi kwa huruma zetu tukaona tuwaletee ndugu zetu pia tuweze kuwakumbusha, maana Qur'ani inasema kumbusha, kwani katika kukumbusha kwako huenda akanufaika muumini. Aliyekuja mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam amwambia Mtume, nijulishe mimi Uislamu. Fakala Rasulullah, Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zimuendee, akasema kumjibu huyu mtu, akamwambia al-islamu, Uislamu antashhada an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, yani Mwenyezi Mungu. Wa anna Muhammad Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Watuqima sala, na kusimamisha sala. Watuutia zaka, na kutoa zaka. Watasuma Ramadhana, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Watahujja albayta in istatata ilayhi sabila, na kwenda kuhiji nyumba kwa yule ambaye ataweza kuishika njia hiyo ya kuelekea huko Maka. Hadithi hii ni kama ni marejeo tu, tumeshalizungumza hili. Yule bwana aliyekuja alivyojibiwa hivi, kala akasema sadakta, umesema kweli. Masahaba wakasema faajibna lahu, tukastaajabu sana na huyu mtu. Yasaluhu wa yusaddiquhu, anauliza yeye kana kwamba hajui, alafu akiambiwa anasadikisha, anasema umesema kweli. Ala, kumbe ulikuwa wajua eh? Kwa hiyo masahaba wakastaajabu, wasema faajibna lahu, tukastaajabu na huyu mtu sisi. Yasaluhu wa yusaddiquhu, auliza yeye kisha aswadikisha yeye. Kala akasema tena yule mtu aliyekuja, faakhbirni anil imani, ewe Muhammadi we, ewe mtume we, nipe habari mimi kuhusiana na imani. Imani nini? Kala mtume akamjibu, antu'mina billahi, ni kumuamini Allah, wa malaikatihi, na kuamini malaika. Jamani, eleweni Allah subhanahu wa ta'ala, kuna viumbe aliviumba vinaitwa malaika. Aliviumba na nuru viumbe hivyo. Malaika ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ambavyo havimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, lakini pia uamini vitabu vyake. Allah ana vitabu ambavyo katika hivyo kunavyo alivyovitaja, kama vile Qur'an, Taurat, Injil, Zabur na vinginevyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hajavitaja. Kwa hiyo wa kutubihi, Muislamu atakikana aamini vitabu. Wa rusulihi, pia Muislamu anatakikana aamini mitume. Mitume kwenye Uislamu ni jambo adhimu, watakikana uifahamu. Kuna watu leo hii wakiambiwa, hebu mtajie listi ya Simba, eh? Listi ya Yanga, haraka sana anajua. Lakini akiambiwa mtajie mitume wa Mwenyezi Mungu ni wangapi, hana jualo. Na haya yote sababu yake ni kukosa elimu. Utulivu, utulivu patikane, watu wasikie kelele, utulivu. Kwa hiyo mitume Allah subhanahu wa ta'ala ameileta, na ile tuliyotajiwa katika Qur'ani ni takriban mitume 25. Mitume 25, ikianza na Adam kisha ikimalizia na Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama kwa idadi ya majina ni mitume 25, na imetajwa kwenye Qur'ani wa kwanza ni Adam, Idrisun, Nuhu, Hudu, Salihun, Ibrahim, Lutu, Ismail, Ishaqa, Yaqub, Yusufu, Ayyub, Dhulkifl, Shu'aib, Harun, Musa, Yunus, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasar, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hao ni manabii ambao wametajwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, kadhalika kwenye sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo warusulihi, na mitume wake, muiamini mitume, wal yaumil akhir, lakini pia muamini siku ya mwisho. Jueni watu wa maili nane na wengineo nyote, mkifa siku ya kiyama mtafufuliwa. Mtafufuliwa muulizwe, je, mlifanya nini katika dunia? Mwenyezi Mungu alikupa pumzi ukapumua vizuri, je, ulifanya ibada? Utaulizwa siku hiyo, siku ya kiyama. Kwa hivyo, ewe mtu wa maili nane na mwingine uliokuja katika vijiji vya karibu, elewa watakikana ujitambue. Elewa kuna maswali magumu magumu yanakusubiri siku ukifa. Yataanza kwenye kaburi yako mpaka siku utakapofufuliwa. Miongoni mwa vitu ambavyo kwamba ni muhimu alivyomueleza mtume, amueleza Jibril au amueleza huyu mtu aliyekuja, asema wal yaumil akhiri, na kuamini kwamba kuna siku ya mwisho. Watu wengi wanasema ni yani ambaye akafa tonaka huya, ambaye wafu achi huya ni yani. Watu wengi wanasema hivyo, huyo aliyekufa akarudi nani? Watu wadanganyana tu, haya ni maneno baadhi ya watu wanasema. Eleweni kwamba wewe utakufa, na bila shaka katika jambo hili hakuna ikhtilafu. Au kuna mtu ana ikhtilafu kuhusiana na kufa kwa watu wote? Kuna mtu anaweza kusema kwamba kuna watu watakufa? Watu wote watakufa, Basi kama watu wote watakufa, ndio hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliyetufisha ndiye atakayetufufua. Wala usiseme itakuwaje mtu akifa akachakachika, akawezeana, akawa mifupa iliyovunjika vunjika, akawa majivu, vipi afufuliwe? Hilo wala usilifikirie, wala usiliwaze. Kwa sababu wewe mwenyewe kwanza jiangalie, wewe ulikuwaje? Ulikuwa kwenye mgongo wa babako, ukatoka ukaja ukiingia kwenye tumbo la mamako, ukakaa tumboni miezi 8 mpaka 9 mpaka 10, wengine mpaka mwaka mzima miezi 12, sio? Ukiulizwa yale maisha uliyoishi ndani ya tumbo la mama, waweza kuyazungumzia? Si uliishi tumboni? Ukiulizwa pale tumboni ulikuwa unaishije, unakula nini, unakunywa nini, unapumuaje, huwezi kuzungumza. Kwa hivyo kama Allah alikutoa ukiwa humo tumboni bila ya kufa, basi ndio huyo huyo kakuleta kwenye dunia, utaishi lakini utakufa. Na akitaka Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atakuja kukufufua, akuulize maswali: umeswali au hujaswali? Ulifunga au hujafunga? Ulifanya mambo mema au hujafanya? Kisha kuna moto na pepo. Watu waovu siku ya kiyama wataingizwa motoni, watu wema siku ya kiyama wataingizwa peponi. Eleweni, huko hakutaangalia sura, wala mtu hataangaliwa tabia, wala yeye ni mwembamba au ni mrefu, ni mfupi au ni mnene. Kama kuna jua sogeni hivi. Tumeelewana? Jamani, huko siku ya kiyama hakutoangalia huyu ni mdigo, wala huyu ni mduruma, wala huyu ni Masai, wala huyu ni Mkamba. Kutaangaliwa mtu jina mtu tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema nyinyi, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumekuumbeni nyinyi kutokana na mwanamke mmoja na mwanamume mmoja. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, tukakuwekeeni mataifa na makabila mbalimbali ili mjuane tu, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Hakuna tofauti kati ya mduruma na mdigo, hakuna tofauti kati ya Masai na mduruma, kati ya Masai na mdigo. Wote hawa ni kitu kimoja, wote hawa ni wanadamu, wote hawa wana imani moja, wanatakana wawe Waislamu, wote hawa wanapumua, wanakula, wote hawa ni watu. Tumeelewana jamani? Matakana ili mnijue, Uislamu haubagui. Uislamu unakataza watu kuleta taasubu za makabila. Mambo yamepigana ya sijui wadigo wanapigana na Wakamba, Wakamba wanapigana sijui na Waduruma, Waduruma wanapigana na Masai. Hayo mambo ni mambo hayafai. Watu wote ni kitu kimoja. Wanatakikana wawe na imani moja, maana Mungu wao ni mmoja, kitabu chao ni kimoja na mtume wao ni mmoja. Alipoambiwa hivyo Jibril au yule mtu aliyekuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaambiwa tena watu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi, na uamini kadari, khairi yake na shari yake, yani khairi itakayokupata jua Mwenyezi Mungu aliandika ikupate, shari itakayokupata jua Mwenyezi Mungu aliandika ikupate. Hata mwiba unaokudunga shambani kwako, walima walimia mahindi sijui walimia mhogo, mara mwiba ukakudunga, huo mwiba huo Mwenyezi Mungu aliandika ukudunge. Huko ndiko kuamini kadari, mambo aliyoyakadiria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alipoambiwa hivyo yule bwana akasema swadakta, umesema kweli. Yule bwana aliyekuja anamwambia mtume, umesema kweli. Kisha akasema tena fa akhbirni anil ihsani, nipe habari mimi kuhusiana na ihsani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia yule bwana, al ihsan an ta'buda Allah ka annaka tarahu, ihsani ni kuabudu Mwenyezi Mungu kama unamuona. Fa illa mtakun tarahu fa innahu yaraka, kwani wewe kama umuoni yeye anakuona. Watu wengi wananisangaza, kumbe yeye hapo alipo anaonekana na Mwenyezi Mungu, lakini unamkuta akitaka kuiba anaangalia angalia watu kulia na kushoto, nani ananiona hapa? Amesahau kwamba Mwenyezi Mungu anamuona. Mwenyezi Mungu anamuona. Kwa hiyo unakuta watu wengi wasiomuamini Mwenyezi Mungu wakiwa wanaiba, wanatafuta wanadamu, nani ananiona? Lakini ungekuwa na imani ya kweli usingetafuta wanadamu. Kwanza ungefikiria hapa nilipo mimi naiba, lakini Mwenyezi Mungu hapa ananiona. Hapa nilipo mimi nakunywa pombe, lakini Mwenyezi Mungu hapa ananiona na atakwenda kuniadhibu. Hapa nilipo mimi ninazini, lakini Mwenyezi Mungu ananiona na atakwenda kuniadhibu. Hapa nilipo mimi ninahirizi kiunoni, ninahirizi shingoni, ninahirizi mkononi, au nimevaa jibangili la shaba, nikiitakidi mkono wangu usije ukalemaa, mshipa usije ukaje ukanifuata. Yote haya ni mambo ya ushirikina na Mwenyezi Mungu anakuona. Sasa ukiwa unajua haya yote Mwenyezi Mungu anakuona nayo, na atakuuliza siku ya kiyama, jua utaadhibiwa kwayo. Kwa hivyo Muislamu, ewe mtu, watakikana ujue kwamba watakikana ujieke mbali na vitu hivyo. Akamwambia antabudallaha ka annaka tarahu, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kama unamuona. Fa illa mtakun tarahu fa innahu yaraka, kwani wewe kiwa umuoni yeye anakuona. Kala fa akhbirni anisa, akasema nipeni habari mimi kuhusiana na kiyama. Yule mtu anaendelea huyo kuuliza maswali, nipe habari mimi kuhusiana na kiyama. Kala mtume akamwambia malmasulu anha bi'alama minasaili, hakuwa mwenye kuulizwa ni mjuzi wa hili kuliko muulizaji. Maanake ni kwamba wewe Jibril, wewe unayeniuliza, mwenyewe unajua anayejua habari za kiyama ni Mwenyezi Mungu, wewe na mimi hatujui. Ndo maanake qala fa akhbirni an amaratiha, akasema nipe habari mimi kuhusiana na dalili za kiyama. Hapa ndio penye kizaza, hapo kwenye dalili za kiyama hapo ndipo penye kizaza. Mtume akajibu akasema antalida al-amatu rabbataha, dalili ya kwanza ni mtu kuzaa bwana wake, mtumwa kuzaa bwana wake. Baadhi ya watu walio na elimu wanasema maana yake ni kwamba baba anaweza akamzaa mtoto, mtoto akawa hana adabu hata kidogo kwa baba yake wala mama yake, kana kwamba yeye ndiyo baba na yule baba ndiyo mtoto. Anamgombesha gombesha babake, anamgombesha mama yake, wakati Uislamu unakataza hivyo. Mtoto kwa baba yako na mama yako unatakikana uwe ni mwenye kutoa heshima, umuheshimu mzazi wako kama vile ambavyo alikunyenyekea wewe akakulea ukiwa mdogo, wala haja kutupa kwenye shimo ukafilia mbali. Yeye alikulea akakupa chakula akakupeleka hospitalini, wala hajaenda kukutupa porini ukaliwa ni wadudu. Kwa hivyo watakikana umuheshimu, ujue kwamba huyu ni mzazi wangu. Mwenyezi Mungu anasema fala taqul lahuma uffin, usiseme kumwambia mzazi wako hata neno kuguna pia huruhusi. Akikutuma mzazi wako watakikana utii. Nyinyi vijitoto vidogo vidogo mnaorukaruka huko mtaani, lazima msikie haya maneno. Lazima muheshimu wazazi wenu, wakikutumeni muende, msio wa jeuri. Tayyib, qala antalida al-amatu rabbataha, mtumwa kuzaa bwana wake. Kisha akasema wa antara al-hufata, na kuwaona watu wenye kutembea nyayo tupu. Al-urata, wenye kutembea uchi. Al-alata, masikini. Ria ashai, wachungaji wa makondoo na mbuzi. Yatatawaluna filbuniani, nao pia wakawa wameendelea, sasa wakawa wamekuja kwenye miji, wanashindana na watu kurefusha majumba makubwa makubwa. Hizo ni dalili za kiyama. Tumeelewana? Baadhi ya dalili za kiyama ni jua kutoka magharibi. Siku zote mmezoea jua linatoka wapi? Mashariki kwenda magharibi. Siku ya kiyama ikifika, jua litatoka magharibi kwenda mashariki. Miongoni mwa dalili za kiyama, Mtume akasema akhiru zaman, zama za mwisho huko. Kuna watu ambao Mtume anasema yeye hajapatapo kuwaona, asema sinfan min ahli nar. Kuna watu sampuli mbili ni katika watu wa motoni hao, mimi bado sijawaona, labda wanakuja sasa huko akhir zaman. Dalili za kiyama hizo. Haya, mtu wa kwanza nani? Asema mtu wa kwanza ni watu ambao wana bakora kama mikia ya ng'ombe, wanapija watu kwa bakora hizo. Mimi siwajui pia. Nyenye mtajua mkina nani. Mtu wa pili akasema wanisaun, na wanawake kasiatun ariatu. Wamevaa lakini wako uchi. Tumeelewana? Mwanamke ni mtu mwenye kuheshimiwa, anatakikana avae nguo ambazo zimemstiri. Leo mwanamke anavaa nguo ukimwangalia mwili wote kule ndani unauona. Mwanamke wa vipi huyu? Mwanamke lazima uvae nguo nzito ambayo ukivaa imestiri mwili wako, imestiri tupu yako. Kwa hivyo kuna wanawake watakaokuja kuvaa hivyo, amevaa lakini yuko uchi. Au amevaa nguo zimembana. Nakuta mwanamke kavaa suruali na kijifulana. Zimembana kweli kweli. Hapana, haijuzu hiyo. Mwanamke wa Kiislamu atakikana uvae nguo pana. Nguo ambayo imekustiri wala haionyeshi ndani. Uvae jilbab. Mwenyezi Mungu anasema yudinina alaihinna min jalabibihinna. Wanawake wa Kiislamu wanatakikana wajigubike majilbabu yao. Kwa hivyo miongoni mwa alama za kiyama ni wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi. Ma'ilatun mumilatu. Wanamili kwenye maasi na wanawapeleka wenzao kwenye hayo maasi. Ruusuhunna vichwa vyao ka asnimatil buktil ma'ila. Ni kama nundu za ngamia zilizopinda. Na leo hii tunaona wanawake wengi. Unamkuta mwanamke amefunga junju huko nyuma, ana chogo kubwa hii chupa pia ndogo. Imesimama huko nyuma huko. Hizi nazo ni alama za kiyama. Eleweni, hamtakikani kufanya hivyo. Mwatakikana mvae kistara, mvae kiislamu, mvae kiheshima bila kupoteza utu wenu. Kisha thumma talaka, yule bwana akaondoka. Asema sahaba huyu falabi tamalia, watu wakakaa muda mrefu kidogo, inasemekana walikaa siku tatu. Thumma kala, kisha mtume akasema ya Umaru, ewe Umar, atadiri mani sa'il, je unamjua yule aliyekuja kuuliza? Yule muulizaji unamjua wewe? Kala Allahu wa rasuluhu a'lam, akasema Allah na mtume wake ndio wajuao. Kala innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum, yule ni Jibril amekuja kukufundisheni nyinyi dini yenu. Kwa hiyo haya mambo yote ambayo nimeyazungumza hapa ndio mkusanyiko wa dini. Lakini haya mambo huwezi kuyafahamu mpaka uwe na elimu. Ukiwa na elimu ndio utajua mimi nivae vipi, niongee na wenzangu vipi, heshima ya baba niitoe vipi, heshima ya mama niitoe vipi, mtu mzima ni muheshimu vipi. Dini ya Uislamu ni dini ina sheria zake. Hata mtu mzima huruhusiwi kumkosea adabu. Mtume anasema ma akrama shabun shaykhan lisinnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Kijana, hamuheshimu mtu mzima kwa utu uzima wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anamuandalia kijana huyo mtu wa kuja kumkirimu naye wakati wa utu uzima wake. Sio wewe kijana mdogo waona kibabu kizee kimesimama kwenye mlango wa duka paka yani chatetemeka, waambia mimi nimekuja wa kwanza hapa nipishe. Unamsukuma na kisukusuku kwenye duka aondoke, maana wewe umekuja mbele. Au kwenye gari, kijana mdogo wa miaka 20 yeye amekaa enda Tanga, lakini kibibi kizee cha miaka 55 kimesimama mpaka ndipo chatetemeka kibibi cha watu, yeye wala hataki kujua. Sio heshima hiyo. Uislamu unafundisha heshima bwana. Mtoto mdogo mpishe mzee wako akae. Lakini pia Uislamu una mambo mengi unayofundisha. Uislamu unafundisha watu wakikutana wasalimiane, waambiane assalamu alaikum. Nini maana yake? Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Kila siku mnaombeana amani. Uislamu unafundisha kwamba wewe ukitaka kufanya mambo yako upige bismillah. Nini maana ya bismillah? Maana yake kwa jina la Mwenyezi Mungu naanza hiki kitu. Uislamu una nidhamu nzuri sana. Uislamu unafundisha mpaka kanuni ya kula. Siku moja mtume alikula na kijana mmoja, akawa yule mtume yule mtoto sahani ya chakula iko hapa, anachukua chakula nyuma ya pili. Mtume akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, samilla, kwanza ukitaka kula piga bismillah. Je, nyinyi wengi mkitaka kula mapiga bismillah? Ni mtihani, wengi wanakafilika shekhi. Wakuta huku angata, huku angata. Huku angata, wewe ni mtu bwana. Wewe sio kama wale wanyama, wale tumbili sio. Ah, wewe ni mtu, una muongozo wewe. Samilla, piga bismillah kwanza ukitaka kula. Wakul biyaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia. Akasema, ah, sasa kwa nini mkono wa kushoto umeambiwa nini basi? Ah ah. Jamani, huu ni muongozo wa dini yetu ya Kiislamu. Mtume katufundisha mkono wa kushoto ufanywe vile vitu ambavyo kwamba ni vitu mustakdhar, vitu vichafu vichafu. Ukienda chooni kama unataka kujisafishe, jisafishe na mkono wa kushoto. Sio unajisafisha na mkono wa kulia, tena waenda ukale na wenzako na mkono huo. Ah ah. Tumeelewana eh? Basi Mtume akamwambia, ukitaka kula, samilla, piga bismillah. Jambo la kwanza, wakul biyaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia. Jamani, msile wala msinywe na mkono wa kushoto. Uislamu umekataza kula na kunywa kwa mkono wa kulia. Na ule sema, ah, mimi siwezi bwana, mimi nishazoea. Kuna bwana mmoja aliambiwa ni Mtume, alikuwa anakula na mkono wa kushoto. Akaambiwa, kul biyaminika, kula na mkono wako wa kulia. Kala la astati, akasema siwezi. Mtume akamwambia, la stata'ata, na wala hutoweza. Fama stata'a an yarafahu ila fihi, hajaweza tena kuenua mkono wake kwenye kupeleka kwenye kinywa chake. Kwa nini? Kwa sababu ya dua ya Mtume ilimpata. Eleweni ndugu zangu wa maili nane, Uislamu una nidhamu, na katika nidhamu zake ni mtu kula kwa mkono wa kulia. Akamwambia, ukitaka kula piga bismillah, na ule kwa mkono wako wa kulia, na ule kile chakula ambacho kimekuelekea. Kwa hivyo watoto wetu majumbani tunatakana tuwafundishe hizi nidhamu, wazijue. Watoto wajue watu wadekana wavae vipi, watu wawe na heshima za namna gani, waishije, wazungumzeje. Yote haya hamtaweza kuyapata mpaka muwatoe watoto waende wakasome madrasa mbalimbali, waje kukuleteeni haya maneno mazuri ambayo tunakupeni leo hii, ambayo nyinyi wenyewe pia mnayasikia kwa masikio yenu. Au haya maneno tunazungumza mabaya? Ah, mtu aseme, ah, ustazi hapo umesema jambo baya. Labda mtu aseme, ah, sawa ustazi unakataza pombe. Eh? Mm. Ile ndio ataliona mbaya kwake, sio? Mm. Unatukataza tusizini? Eh. Qur'ani ndio unatukataza. Bwana mmoja alikuja kwa Mtume, akamwambia, "Ee Mtume, naomba niruhusu nizini." Eh? Naomba niruhusu wasichana wazuri wazuri wamejaa nizini. Mtume akamuuliza, je, unapenda jambo hilo afanyiwe dada yako? Akasema, a, sipendi. Je, unapenda jambo hilo afanyiwe mama yako? Akasema, a, sipendi. Unapenda jambo hilo afanyiwe shangazi yako? Asema, a, sipendi. Asema, basi ndio hivyo hivyo. Kama vile ambavyo wewe hupendi mtoto wako aziniwe, mama yako aziniwe, dada yako aziniwe, shangazi yako aziniwe, kama wewe hupendi hivyo, ndio hivyo hivyo hata watu wengine pia hawapendi watoto wao waziniwe, hawapendi mama zao waziniwe, hawapendi dada zao waziniwe, hawapendi shangazi zao waziniwe. Kwa hivyo ukiwacha wewe kuzini wa mwenzako, na yule kule naye pia atafanya nini? Ataacha. Miona hekima ya Uislamu hiyo? Huo ndio Uislamu. Kwa sababu zinaa ni deni. Zinaa ni deni. Ukizini na mtoto wa mwenzako, jua ni deni utakuja kulipwa na wewe. Hapo hapo kwenye nyumba yako atakuja kuchukuliwa wako akaziniwe. Kama si mkeo, ni mtoto wako au ni mamako au ni shangazi yako. Kwa hivyo ili uondokane na hili balaa, ni watu wote wajizuie kuwatongoza na kuwazini watoto wa wenzao, ili watoto wako na wewe wanusurike. Kwa hivyo sasa, sasa ustazi wa tukataza zinaa, sasa itakuwaje? Mimi sija kukataza kwa mabaya, na kukataza kwa mazuri. Wewe unaonaje? Umemchukua mtoto wa mtu, umefumaniwa huko kwenye chumba, unatiwa mangumi na mabakora, meno yanavunjwa hapo, ukitoka hapo unapelekwa polisi, unaenda kufungwa. Hivi sija kunusuru wewe? Ni nani hapa anayependa mle mtoto wake mpaka afikie umri miaka 18 au 20 kisha aje mtu tu amchukue akamzini? Anayependa anyoshe kidole, ni nani anayependa hivyo? Hakuna hata mtu mmoja anayependa mtoto wake mwenye amlee. Eh? Anapata tabu kumpeleka hospitalini, kumletea chakula, eh? Ampe maji, maziwa, mtoto wake mpaka amekuwa, uje umchukue tu siku moja ukamzini. Kuna mtu anapenda hilo jamani? Hakuna. Lazima. Hakuna. Na ukiangalia maafa mengi yanapatikana kutokana na kuenea hizi zinaa, kwa sababu zinaa ikienea hata watoto hawatojulikana baba zao. Watoto wataonekana wanazagaa zagaa tu mtaani. Ukiuliza leo mtoto wa nani, anambia si mtoto mamake ni fulani. Babake yupi? Hatumjui. Sasa kwa nini asiwe kibaka? Kwa nini mtu huyu asiwe jambazi? Hana mtu wa kumuongoza. Lakini angekuwa anajua mimi na baba yangu kanizaa ndani ya ndoa. Nikifanya kwi nafanya kwa. Bakora mkononi. Eh? Matatizo yangepungua kiasi fulani. Kama basi atakuwa hayajaisha, lakini yangepungua sana. Maana kila mmoja atakuwa anachunga familia yake. Anasema mimi sizini, nisije familia yangu nayo ikafanya nini? Ikaziniwa. Mwanielewa? Na ndio hivyo pombe. Fikiria, Mtume anasema pombe ndiyo mama wa maasi. Pombe ndiyo mama wa madhambi. Pombe ndiyo mama wa makosa yote. Mtu ukilewa unaweza kumtukana mtu ambaye unamheshimu vibaya sana. Ukamtukana mpaka ukamteremsha kwani. Eh? Bali mama yako mzazi unaweza kumfanya kitu mbaya. Ukampasua kichwa na chupa. Pombe hiyo. Kaifa yasa fi jununi man akal. Hivi jamani, vipi mtu ujipeleke kwenye wenda wazimu wakati ulikuwa na akili timamu? Maana mtu akiwa hajanywa pombe yuko timamu, akili zake ni timamu, anafanya mambo mazuri. Lakini akilewa tu unaweza kumuona nyote mko hapa lakini hajakonyewa hapa. Sasa hizi ni akili za mtu mzima. Kwa nini ujipeleke kwenye wenda wazimu kusudi? Wewe ulikuwa na akili yako timamu. Kwa nini ujipeleke kwenye wenda wazimu? Unakuta alienda pale baa akaingia, alikuwa safi kabisa, anaongea vizuri. Akitoka pale huyo anaimba imba, anaweweseka kama atakaanguke. Mara huyo hii ameanguka kwenye shimo, amenyanyuka. Mara huyo amepotea njia, mara maneno anayozungumza yale ndio yale sio. Sasa umejiingiza kwenye matatizo wewe kwa nini? Anaweza akaanguka kwenye kirundi cha siafu. Analia tu hapo. Analia tu hapo. Sasa matatizo yote haya ya nini? Ndio unasikia paka wengine wanafikia wanalala na watoto wao, wengine wanalala na mama zao, wengine na dada zao. Ni kwa sababu ya mapombe. Au hao hao wanajeuzwa kwa wanawake. Hayapo. Yapo haya jamani. Lakini ukiwa Muislamu, Muislamu wa Uislamu huu tunaozungumza sisi, eh? Jua wewe utakuwa ni mtu ambaye hali yako hapa dunia itakuwa ni nzuri, lakini pia hali yako akhera itakuwa ni nzuri. Ndugu zangu ni katika imani. Baada ya haya maneno machache ambayo nilikuwa ninauchambua Uislamu bil ijmal, Uislamu kwa ujumla, sio kwa upana. Maana huu si wakati wa kuzungumza Uislamu mzima kwa upana. Huu ni wakati wa kuzungumza baadhi ya mambo muhimu tu kwenye Uislamu. Kuna mambo mengi tumeyaacha makubwa. Unaambiwa utakikani kuwa na hasadi, eh? Usisengenye, eh? Usiwe na maneno mabaya kwa wenzako. Huo ni Uislamu ndugu zangu ni katika imani. Sasa baada ya hayo yote niliyozungumza, Sasa hivi nataka nigusie jambo adhim, jambo moja kubwa ambalo likikosekana jambo hilo, likikosekana jambo hilo, jua wewe unakoelekea ni kubaya na kuna hatari ya kuingia katika moto wa jahannamu.